Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 września, minęła 6. Serwis Trójki, Filip Jarek i Karolina Kozińska. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przedstawił notatkę z 2011 roku, z której wynika, że ówczesna kanclerz Niemiec miała wpływać na polskie władze w sprawie wieku emerytalnego. Wojsko zyska realne wzmocnienie. W Toruniu podpisano ostateczną umowę na dostarczenie HIMARS-ów. To wyrzutnie rakietowe, które potrafią trafić cele oddalone o kilkaset kilometrów. Prezydent USA Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił, jak mówił w czasie oświadczenia dla mediów, nowy argument za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego. To treść notatki z marca 2011 roku, z której wynika, że ówczesny premier Donald Tusk omawiał tę kwestię z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. O szczegółach Michał Fabisiak. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego notatka dowodzi, że kwestię podwyższenia wieku emerytalnego zainicjowano z zewnątrz. Podkreślił, że uderzyło to w polskie społeczeństwo, a szczególnie w starsze pokolenia. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to skandaliczne i nigdy nie powinno mieć miejsca. Była omawiana, chociaż to jest sprawa całkowicie wewnętrznie polska i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, no nazwijmy to tak delikatnie, niemieckich sugestii. Prezes PiS zapewnił, że obecny rząd jest suwerenny i sugestie niemieckie nie będą wpływały na kwestie dotyczące Polaków. Dodał, że notatka jest jeszcze jednym argumentem za przeprowadzeniem referendum w sprawie wieku emerytalnego. Powiedział, że Polacy zasługują na to, by móc przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. Choć jak dodał, istnieje możliwość, by pracować dłużej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To już pewne. Kolejne hajmarsy trafią do Polski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził w Toruniu umowę ramową na pozyskanie niemal 500 tych nowoczesnych wyrzutni rakietowych. Razem z zamówionymi w 2019 roku 18 wyrzutniami, a więc jednym dywizjonem, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami HIMARS w 28 dywizjonach. Jeden już jest, 27 trafi do Polski. Rozpoczęcie dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. HIMARSy to systemy artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, które wykorzystują podwozie kołowe pozwalające na szybsze przemieszczanie się. Wyrzutnie mogą używać dwóch podstawowych typów pocisków o zasięgu około 70 i około 300 kilometrów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W przemówieniu do amerykańskich żołnierzy na Alasce Joe Biden podkreślił, że zamachy nie złamały ducha Ameryki. Apelował też do Amerykanów, by nie zapominali, co ich łączy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Joe Biden zatrzymał się na Alasce w drodze z Wietnamu, który odwiedził po szczycie grupy G20 w New Delhi. Prezydent USA wygłosił przemówienie do 1000 żołnierzy stacjonujących w bazie wojskowej Elmendorf Richardson w Anchorage. Dołączyłem do was w tym podniosłym dniu, aby odnowić naszą świętą przysięgę. Nigdy nie zapomnieć, nigdy nie zapomnieć. Prezydent USA przypomniał jedność, jaka zapanowała w Stanach Zjednoczonych po zamachach z 11 września oraz patriotyzm, jaki okazywali wówczas Amerykanie. Ten dzień przypomina nam, że nigdy nie możemy stracić poczucia jedności narodowej. Niech to będzie wspólna sprawa naszych czasów. Uczcijmy 11 września, odnawiając wiarę w siebie nawzajem. Pamiętajmy, kim jesteśmy jako naród. Biden wyraził przekonanie, że zakończona przez niego podróż do Azji wzmocniła przywództwo Stanów Zjednoczonych na scenie globalnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich może już zacząć pracę. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła aktę powołania jej członkom. Poinformowano o tym w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu. Jeden z członków komisji, Przemysław Żurawski-Wergrajewski, powiedział dziennikarzom, że między innymi wybrano już także przewodniczącego komisji. Przewodniczącym został wybrany pan profesor Cęckiewicz, oczywiście. Będziemy dalej konstytuowali swoje kolejne posunięcia. Proszę państwa, to jest poważna komisja, w związku z czym musimy ustalić całą serię rozmaitych informacji praktycznych, logistycznych, dotyczących miejsca, terminów, procedur i tak dalej. To na ukonstytuowanie się tych podstawowych rzeczy, zgodnie z ustawą, są 2 tygodnie. Przemysław Żurawski-Welgrajewski dodał, że do wyborów parlamentarnych komisja nie będzie wzywała świadków, a jedynie ustali zakres tematów, jakimi będzie chciała się zająć w najbliższym czasie. Na raka trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy co roku w Polsce zachorowuje około 10 tysięcy kobiet, a ponad 6 tysięcy umiera z tego powodu, alarmują onkolodzy. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych. Wielu przedwczesnym zgonom można zapobiec, bo jak podkreślają lekarze, rak wcześnie wykryty jest uleczalny. W naszym kraju zaledwie 15% kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne, w tym na cytologię, zwraca uwagę mazowiecki konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej profesor Grzegorz Panek. Jeżeli mamy zgłaszalność na poziomie 15-20%, nie osiągniemy tych wszystkich walorów badania przesiewowego, jakie obserwuje się w innych krajach. Ta partycypacja na poziomie od 60% w górę daje potem te korzyści w postaci wychwytu, oczywiście istotnego obniżenia zachorowalności i umieralności, w tym wypadku na raka szyjki macicy. Co trzecia Polka zgłasza się do ginekologa, kiedy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. 5000 pluszowych misiów od Rzecznika Praw Dziecka trafi do komend policji w całym kraju. Funkcjonariusze będą przekazywać maskotki dzieciom w sytuacjach kryzysowych. To efekt porozumienia o współpracy podpisanego między Rzecznikiem Praw Dziecka a komendantem głównym policji. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział, że ten drobny prezent ma pomóc najmłodszym złagodzić stres związany z interwencją policji. Miś, ratownik, taka przytulanka, będą ze znakami i rzecznika, i z odznaką policyjną, ale również mają dziecięcy telefon zaufania po to, żeby później, już po jakimś czasie często, pierwszy moment to jest ten przytulenia, ale później w domu, gdyby coś się działo, to takie dziecko będzie miało tego misia koło siebie i ma telefon do dziecięcego telefonu zaufania 800-312. Podobne maskotki trafią też do innych służb, straży pożarnej i pogotowia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj, czyli we wtorek, w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy miejscami duże i też na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, także burze, słaby przelotny deszcz, możliwy również na krańcach południowo-wschodnich, na termometrach od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25, wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Proszę skorzystać z dobrej pogody, bo jutro ma się pojawić falujący front, cokolwiek to będzie oznaczać. Jeśli chodzi o jutro, nie chcę za bardzo wybiegać, to jutro także dzień całowania chłopaka w usta. Proszę się już do tego dnia przygotować. Na początek Smash Mouth u nas. To taka a propos ust. A my się kłaniamy Państwu nisko. Radosław Nałęcz. Piotr Firan, dzień dobry. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Hey now, taking the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Smash Mouth All Star to poranna trójka, już 11 minut po godzinie 6 i dzisiaj tacy wszyscy uśmiechnięci dookoła, to zwiastuje dobry dzień. Justyna uśmiechnięta, Justyna Grabasz, która była do godziny 6, my też po 6 jakoś tak w dobrej formie, no myślę, że to jest dobry zwiastun. To się okaże dopiero. To może do Krakowa się przeniesiemy, bo tam na miejskiej kładce zakochani powiesili tysiące kłódek, które symbolizują miłość zakochanych. Planowany jest remont tej kładki, więc rodzi się pytanie, co zrobić z kłódkami? Najlepiej byłoby te kłódki albo sprzedać, albo przetopić i materiał z tego przetopu sprzedać i uzyskane środki przeznaczyć na jakieś cele charytatywne. Ciekawe, ile tych miłości przetrwało z tych kłódek. Może trzeba by było taki indeks zrobić i zaprosić się otwierać. Kto zahaczył, proszę państwa, tę kłódkę tam, to teraz niech się zgłosi do Krakowa, żeby opowiedzieć, co się stało dalej. A przede wszystkim niech się zgłosi do nas, 2 2 i 7 3. To czekamy, tak rzeczywiście. No dobrze, to w takim razie o kłódkach na pewno, ale też przed 7 o tym, że w Małopolsce również na chodnikach przed szkołami wymalowano napisy z hasłem "Odłóż smartfon i żyj". Dużo osób nie umie się oderwać zbytnio od telefonu, gdy na przykład idzie do szkoły lub z niej wraca i myślę, że te napisy na pewno pomogą się oderwać właśnie od telefonu, żeby bezpiecznie przejść przez przejście. I tutaj się pojawia kolejne pytanie do państwa. 2 2 i 7 3. Ile udaje się państwu wytrzymać bez sprawdzania telefonu? Ja wczoraj przez 6 godzin zostawiłem w samochodzie i zupełnie się odciąłem od wszystkiego. To ja zawsze szanuję te statystyki, które przychodzą na początku tygodnia, ile czasu spędziłeś przed ekranem. Telefon sam mówi. Jeżeli uda się na przykład urwać taki kwadrans albo pół godziny, to zawsze się cieszę. Tak? Tak. No dobrze, to proszę państwa, po 7 o niezwykłym filmie studentów z Poznania, który niedługo będzie pokazywany w Hollywood. No i jak to z budżetem studenckim bywa, nie jest to film za miliony dolarów, a jego twórcy musieli wykazać się kreatywnością. Meteor zamiast rzeźbić komputerowo, to wyrzeźbiliśmy w rzeczywistości. To było na bazie po prostu plastikowej miski, która została oblepiona dużą ilością gazet i to był po prostu oblepiony gazetą i papierem toaletowym meteor. No właśnie, minutowy film. Możemy się teraz zastanowić, jak głośno oczywiście, 2 2 i 7 3, o czym państwo by zrobili taki film, który trwa minutę i który można byłoby gremium oscarowemu na przykład pokazać. Czekamy na państwa komentarze na zegarze 13,5 minuty po godzinie 6. Pora na trójkę. W trójce, Cool Kids, pora na trójkę, 20 minut po szóstej. No to wracamy w takim razie do tego pytania. Co dalej z tymi tysiącami kłódek, które zawisły na kładce? W Krakowie na kładce ojca Bernatka zakochani przez lata zawiesili tysiące kłódek, które symbolizują relacje zakochanych i są dowodem miłości wielu ludzi. I teraz taka sytuacja. Planowany jest gruntowny remont kładki, więc rodzi się pytanie, co zrobić z kłódkami? I sprawą zajęła się Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków. Skąd wzięła się tradycja wieszania kłódek na mostach? Mówi Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa. To jest związane z historią Serbii i historią oficera serbskiego Reli i jego wybranki Nady. Bo oni sobie obiecywali miłość, natomiast wybuchła I wojna światowa. I Relia udał się na front. Tam poznał pewną grecką kobietę z Korfu i związał się z nią. Jak się dowiedziały o tym inne kobiety z Wrniackiej Bani, to chciały coś zrobić, żeby nie spotkał ich ten sam los co Nadę. I właśnie zaczęły przynosić kłódki i zawieszać na lokalnym moście, a kluczyki wrzucać do rzeki, żeby nic nie zerwało tych więzów ich wybrańcami. Najlepiej byłoby te kłódki albo sprzedać, albo przetopić i materiał z tego przetopu sprzedać i uzyskane środki przeznaczyć na jakieś cele charytatywne i wydaje się, że jest to najsensowniejsze wyjście z sytuacji. Natomiast moda na wieszanie kłódek pojawiła się w 2006 roku. Kładka Bernatka była otwarta 4 lata później. Już na wielu mostach w różnych miejscach Europy i świata te kłódki zawisły. Jak otworzono kładkę Bernatkę, która ma jeszcze balustradę, znaczy to siatkę idealną do wieszania kłódek, to było naturalne miejsce, gdzie mieszkańcy Krakowa zaczęli te kładki przyczepiać. Kładka ojca Bernatki w Krakowie powstała w 2010 roku. Obecnie są tam tysiące kłódek zawieszonych przez zakochanych. Ela Raczyńska, Radio Kraków. Ale znikną wkrótce, no bo rozpocznie się remont. No i pytanie, proszę Państwa, co dalej z nimi? Może w Krakowie powinna otworzyć się nowa placówka muzealna, czyli Muzeum Zakochanych. No ale także mówiłem o tym, że może warto byłoby zweryfikować te kłódki. Ile było skutecznych, tak? Dowody miłości. Wyrzucić, przetopić, przenieść. Ale gdzie? Zaproszenie oczywiście do Państwa. 2 2 7 3. Father, where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Pięć minut po godzinie 6:00 i pora na trójkę. My pytamy Państwa o to, co zrobić z kłódkami w Krakowie, które rzeczywiście być może nawet przyczyniły się do tego, że kładkę trzeba remontować, bo zrósł tonaż kładki. Tak, no takie kłódki swoje ważą, zresztą to temat nie tylko krakowski. Faktycznie jest w Polsce wiele takich mostów, kładek, miejsc, gdzie ludzie przyczepiają te kłódki. I też kolejne pytanie rodzi się, po co, prawda? Po co nacinać drzewa, po co wieszać kłódki, że to jest faktycznie takie skuteczne. Proszę pana, pan pyta po co? Ja odpowiadam. W imię miłości. Teraz w trójce Ania Rusowicz. Ślepej miłości. sprawa, co zrobić z kłódkami w Krakowie, obwieścić Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%, RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W programie porannym wyruszamy na ulicę miast. Jest z nami Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Czas na radionawigator Trójki. Zaczynamy od południa Polski. Dojazd do Krakowa wygląda nieciekawie na trasie Mogilany-Libertów. Na siódemce doliczamy plus 15 minut. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na czwórce, to na wysokości Chrzanowa mamy korek w obu kierunkach. S1 Wojkowice, Kościelna Dąbrowa Górnicza. Tutaj mamy spowolnienia w obie strony. Wszystko z powodu trwającej tam przebudowy. Na północy Polski, na obwodnicy Trójmiasta, na ekspresowej siódemce też mamy delikatne spowolnienia w kierunku Przejazdowa. Poza tym obwodnicą Trójmiasta na przykład w stronę Gdyni z Gdańska jedzie się o poranku bardzo dobrze. Ale zakorkowała się dojazdówka do obwodnicy, czyli Krajowa Siódemka w Leźnie. Musimy postać dłużej niż zwykle. Przed chwilą udało się też odblokować A4 na trasie Wądroże Wielkie Budziszów. Wcześniej samochód osobowy uderzył tam w zwierzę. W kierunku Wrocławia było zwężenie do lewego pasa. W tej chwili wszystkie pasy są już otwarte. To 107 km od autostrady A4 w Dolnośląskiem. A kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie. Karolina Kozińska. Wprowadzenie emerytur stażowych będzie priorytetem, zapowiada premier, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory. Szef rządu zapewnia, że ich wprowadzenie nastąpi zaraz po sukcesie wyborczym i przypomina, że PiS jest partią wiarygodną, bo po wyborach w 2015 roku nastąpiło stosunkowo szybkie wprowadzenie 500+ oraz cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział polonizację HIMARS-u. W Toruniu podpisano umowę z Amerykanami na dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu. Wiele komponentów ma być produkowanych w kraju, zapowiedział szef MON. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Naszą ambicją jest to, żeby system zarządzania pola walką też był polski, no i również współprodukcja rakiet. W ramach polonizacji wyrzutnie będą montowane na podwoziu Jelcza, a polski Topaz będzie systemem zarządzania polem walki. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja i Korea Północna nie są zainteresowane ostrzeżeniami Stanów Zjednoczonych. Chodzi o ostrzeżenie Waszyngtonu przed sprzedażą Rosji północno-koreańskiej broni. Kim Jong-un jest w drodze do Władywostoku na spotkanie z Putinem. Pancerny pociąg, którym podróżuje, jest już na terytorium Rosji. Na Wyspy Kanaryjskie dotarła największa w tym roku nienotowana tam liczba migrantów. W ostatnich dniach na ten hiszpański archipelag dotarło prawie 1300 osób. Według władz napływ przybyszów z Afryki dotyczył niemal wszystkich wysp. W największej łodzi, którą przybyli migranci, znajdowało się blisko 200 osób. To głównie przybysze z Maroka i państw Afryki subsaharyjskiej. Pełen serwis o 7. Mamy jeszcze tematy sportowe dla państwa. W studiu jest Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam w sporcie? A w sporcie zaczynamy od piłki nożnej, ale tej młodzieżowej. Nasza kadra do lat 20 zremisowała 1-1 z Niemcami w meczu Elite League. Tak spotkanie podsumował skrzydłowy Tomasz Pieńko. Udało się nam strzelić tą jedną bramkę, niestety ona jednak nie wystarczyła. Jest to też ważny jakby remis dla nas, no bo po meczu z Portugalią nasze morale zawsze są wysokie, bo 4-0 z wicemistrzem Europy, ostatnich mistrzostw Europy do lat 19, no to niesamowity wynik. No. Teraz tak naprawdę te 1-1 przyjmujemy z chłodną głową, ale cieszymy się bardzo z tego, że udało się właśnie tak poprowadzić to spotkanie. Tak, bo Polacy w piątek pokonali 4-0 Portugalczyków i to był mecz inaugurujący rozgrywki. A jako o Portugalii mowa, to seniorska kadra rozbiła 9-0 Luksemburg w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy. Portugalczycy z kompletem punktów prowadzą w grupie po 6 meczach, a wciąż mają czyste konto. Nie stracili ani jednego gola. Słowacja wygrała z Liechtensteinem 3-0, a Islandia zwyciężyła Bośnię i Hercegowinę 1-0. Rozegrano też dwa mecze grupy D. Armenia uległa Chorwacji 0-1, a Łotwa przegrała z Walią 0-2. A na siatkarskim Euro do półfinału awansowała Francja. Trójkolorowi pokonali 3-0 Rumunię i o finał zagrają z Włochami lub Holendrami. Wcześniej do najlepszej czwórki turnieju awansowała Słowenia, która ograła 3-1 Ukrainę. O finał zagra z reprezentacją Polski lub Serbii. Biało-czerwoni swój mecz rozegrają dziś o 18:00. I jeszcze tenis na koniec. Powoli opadają emocje po finale wielkoszlemowego US Open. Po 24. tytuł tej rangi sięgnął Nowak Dżokowicz, który pokonał w finale Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Jak się okazuje, Serb przez jakiś czas współpracował z byłym polskim tenisistą Wojciechem Fibakiem. Dużo przeżyliśmy razem. Korzystam tam z kilku moich rad, takich właśnie, że trzymaj przy ważnych punktach, cross, jeszcze raz cross i ten cross i męczył tym crossem backhandowym Miedwiediewa. Nie stosuj skrótu, by przerwać punkt, tylko aby wygrać. A kilka razy zdarzyło się i widziałem jego reakcję, jaki był niezadowolony, że próbował uciec z wymiany ze zmęczenia i skończyć ją skrótem z głębi kortu. To było niemożliwe. I pamiętam, że zapisywał sobie to w telefonie. Play drop shot to win the point, not to stop the rally. Czyli aby wygrać punkt, a nie przerwać wymianę. A przypomnę, że finał wielkoszlemowego US Open wśród pań wygrała Amerykanka Coco Gauff. W ciągu dnia w całym kraju będzie słonecznie. Dopiero po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim przelotny opad deszczu i tam także możliwe burze. Słaby, przelotny deszcz możliwy także na krańcach południowo-wschodnich. Teraz na Przedgórzu Sudeckim miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. A na termometrach maksymalnie dzisiaj od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 26. Wiatr na był słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. 23 minuty pozostały do godziny 7. My pytamy o to, co zrobić z kłódkami, które pojawiły się na jednej z kładek w Krakowie, a kładka będzie remontowana. Bardziej zastanawia mnie fakt, czy inżynier, który projektował ten most, przewidział obciążenie, jakie te kłódki będą robić, bo jeżeli jest ich tam tysiące, to lekkie nie będą. Natomiast można z tego zrobić jedną wielką, dużą kłódkę i postawić ją obok kładki jako pomnik. We Wrocławiu była podobna sytuacja. Most Tumski, tutaj też było setki, jak nie tysiące kłódek. Też miasto postanowiło wyremontować gruntownie most i było publiczne ogłoszenie, żeby właściciel kłódek się zgłosili płynnie. No i osoby, które faktycznie miały kluczyk, to te kłódki zabrały, inne zostały przytopione i też były na cel charytatywny oddane pieniądze. Pozdrawiam. No zdecydowanie gorzej, jeżeli w takim miłosnym uniesieniu człowiek wyrzucał ten kluczyk do wody, to wtedy jest trudniej odpiąć. A może powinna być też taka informacja na kładce, ile taka kładka miłości może przyjąć? Tej miłości, tak? No tak, no to dobry pomysł jest, a może przetopić te wszystkie kłódki w jeden taki wielki most miłości. Wie pan, jaki to jest ślad węglowy? Lepiej to już zostawić. To tylko jedna z propozycji, 2 2 i 7 3. Yeah.

Ewidentnie się zakochał. Ciekawe, czy zaczepił kłódkę. Dla Scarlett, tak jest. Lemon za nami, 46. A co ona mówiła później? Szóstej. Nie będę się tym zajmować, bo jestem za bardzo zmęczona, jutro się tym zajmę. Tak mogła powiedzieć. Tak, to zrobiła z miłością. Historia wielkiej miłości przed chwilą w Trójce. Oczywiście piosenek o miłości nie zabraknie, ale teraz skupmy się na tym, co przynoszą na swoich łamach portale internetowe Polskiego Radia. Polskie Radio 24, komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma opowiedzieć się w Strasburgu za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio i dzisiaj w tej sprawie odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił prognozę ruchu lotniczego, proszę państwa, do 2040 roku. Dotyczy ona zarówno ruchu pasażerskiego, jak i cargo. Według ULC przedstawia ona potencjał rynku lotniczego i największych portów lotniczych w naszym kraju. Jakie są te prognozy? Ile osób będzie chciało korzystać z lotów? Mniej czy więcej? Te informacje znajdą państwo na polskieradio24.pl. To jeszcze dział zagraniczny, również polskieradio24.pl. Obywatele Białorusi, którzy musieli uciekać na Litwę przed reżimem Aleksandra Łukaszenki, będą mogli ubiegać się o litewski dokument podróży zwany paszportem obcokrajowca, poinformowała dyrektor Departamentu Migracji Litwy. Tymczasem burmistrz Hagi zgodził się na zastosowanie siły wobec protestujących aktywistów klimatycznych, którzy już trzeci dzień z rzędu blokują autostradę w mieście. Holenderska policja w poniedziałek użyła armatek wodnych. Działacze organizacji Extinction Rebellion od soboty codziennie blokują ruchliwą arterię, protestując przeciwko eksploatacji paliw kopalnych, a chodzi o drogę A12. Wiemy, która to droga. Zdjęcia i nagrania z miejsca protestu znajdą państwo na naszym portalu. No to ja ostatnio widziałem na jednym z portali reakcję Polki, która próbowała przepchnąć aktywistów w dosyć taki sugestywny sposób, używając polskiego języka, bardzo spieszyła się do pracy. Niestety nie udało się nic w tej sprawie zrobić. Najprawdopodobniej pani się spóźniła. Mamy jeszcze informację taką nieoficjalną, że dzisiaj jest ważny dzień dla pana Fernando Santosza, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 ma się spotkać z panem prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Może to oznaczać dymisję trenera. Ale to myślę, że to dywanik? Na dywanik został wezwany. Dzisiaj, czy ewentualnie usłyszę jakieś wskazówki. A ciekawy jestem, co z naszymi piłkarzami, no bo przecież Robert Lewandowski jest kapitanem drużyny, no to on też powinien jakąś odpowiedzialność tutaj ponieść. Być może to reperkusje albo po poczuć. Ostatnim meczu. No nie wiem. Może tak być. Proszę państwa, ciekawie jest, jeśli chodzi o sport. Na szczęście ten dzień płaczu po przegranym meczu, który był wczoraj, już za nami. 11 minut do 7. Ciekawe rzeczy dzieją się w Krakowie. Oprócz tych kłódek to jeszcze napis na chodniku: odłóż smartfon i żyj. Zgadza się, ma być taka akcja, no właściwie to jest takie pilotażowe miasto, w którym to ruszyło, żeby oczywiście poprawić bezpieczeństwo, bo często patrząc w ekran zapominamy o całym świecie. I czy państwo zauważają, że rzeczywiście to bezpieczeństwo jest narażone na szwank? 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o smartfony. Zuk dziewczyna, teraz. Na trójkę. Skating punk.